Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Se lansează producția primei mașini hibride făcute în România. Parlamentarii se ceartă pe fiecare vot înainte de moțiunea de cenzură. Azi au evitat să vacanteze postul unui deputat condamnat penal. Blocaj total și la Consiliul Superior al Magistraturii, instituția ce asigură independența judecătorilor și procurorilor, iar Turcia e pregătită să lanseze operațiunea militară împotriva curzilor din nord-estul Siriei. Acestea și altele. Imediat începem cu prognoza meteo. Vreme rece astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 9 și 17 grade. Cerul devine mai mult senin, vântul este mai puternic la munte și pe litoral. La Poviță și nisori sunt posibile în zona Carpaților meridional și de curbură, iar ploi doar izolat. Cer mai mult acoperit în București, maxima nu va trece astăzi de 14 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. La Craiova, constructorul auto Ford lansează astăzi producția primei mașini hibrid construite în România. Este vorba despre modelul Puma. Mihai Bucureșteanu vine cu detalii. Modelul Puma va avea un motor electric de 48 de volți pe lângă cel clasic, astfel devine prima mașină hibrid fabricată în România. În privința dimensiunilor, lungimea este de 4,18 metri, lățimea de 1 metru și 80 de centimetri, iar distanța dintre puntea față și puntea spate este de 2 metri și 59 de centimetri. It's all new to Ford and it's built only here in Craiova. Ford susține că noul model Puma fabricat la Craiova are caracteristici de confort premium, cum ar fi scaunele cu masaj lombar, primele de acest fel din segment. Cât despre costuri, specialiștii spun că prețul de pornire va fi în jurul la 20.000 de euro. SUV-ul de oraș Puma va fi disponibil spre vânzare în luna decembrie, pe toate piețele din Europa. Ce înseamnă un model hibrid? Mașina se deplasează atât cu ajutorul carburantului clasic, cât și cu ajutorul motorului electric prin încărcare de la cel clasic, pentru hibridul făcut de Ford în România. Lansarea celor de la Ford ar trebui să împingă și pe cei de la Dacia să vină cât mai repede cu un model hibrid sau chiar 100% electric. Mihai Țăneacșu, președintele Asociației pentru Promovarea Vehiculelor Electrice. În momentul de față, în România, ar fi două companii mari care ar putea să dezvolte partea aceasta de vehicul electric, vehicul hibrid. Cei de la Renault, Dacia, și cei de la Ford. Din păcate, cei de la Renault, toată linia de asamblare o păstrează în Franța, este o decizie politică a companiei. Autovehicul hibrid, în momentul de față, în special în sud-estul Europei, este soluția momentului. Și mașinile 100% electrice sunt tot mai căutate în România potrivit ultimelor date, dar când vorbim de mașini plug-in cu încărcare de la priză, multe stații de încărcare sunt private, iar să traversezi țara de la un cap la altul într-o astfel de mașină e destul de dificil, consideră Mihai Țăneacșu. Sunt stații de încărcare amplasate la o distanță 150-150 de kilometri, numai că disponibilitatea acestora este destul de limitată, în sensul că foarte multe dintre acestea nu sunt funcționale, multe dintre acestea necesită un card de membership la compania respectivă, sunt mai mulți producători de stații de încărcare care impun un anumit card. Deci, practic, pentru cineva care dorește să traverseze țara noastră, în momentul de față, este destul de dificil pentru a avea toate aceste carduri. Sunt peste 4-500 de stații de încărcare, majoritatea sunt de tip de 22 de kW, fast charge. Se schimbă regulile de taximetrie în Cluj-Napoca. În următorii 2 ani, toți șoferii de taxi trebuie să aibă autovehicule cu normă minimă de poluare Euro 5 și să aibă POS în mașini, transmite Cătălin Suciu. Aproximativ 2500 de licențe de taxi se vor emite la Cluj în următorii 5 ani potrivit administrației locale. Odată cu creșterea numărului de taximetriști apar și reguli noi. Fiecare șofer va fi obligat să aibă POS în mașină pentru ca oricine să poată plăti cu cardul. Fiecare taximetrist are timp în următorii 2 ani să-și doteze mașinile cu sistem de plată bancară cu cardul. O altă regulă este impunerea unor norme reduse de poluare la mașini. În următorii 3 ani fiecare taximetrist din Cluj va fi obligat să aibă o mașină Euro 5 cel puțin. Se vor acorda în premieră la Cluj și aproximativ 30 de licențe de taxi pentru mașini electrice. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Rudele victimelor accidentului din Ialomița, în care, vă amintim, au murit 10 femei, iar alte 7 au fost grav rănite, ar putea primi despăgubiri de milioane de euro, cel puțin așa prevede legislația în domeniu. Satul Munteni este însă astăzi în doliu, victimele sunt înmormântate. Liliana Nicolae. Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă prevede un plafon minim garantat pentru asigurările auto RCA de 6.070.000 de euro pentru vătămări corporale sau deces, indiferent de numărul victimelor, și de 1.220.000 de euro pentru prejudiciile materiale. Acesta este însă plafonul minim. Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație e de părere însă că, având în vedere numărul mare de victime, în cazul accidentului din Ialomița, s-ar putea ca plafonul să fie insuficient. Cătălin Codescu, președintele asociației. Compensarea poate fi realizată fie pe înțelegere amiabilă cu asiguratorul de răspundere civil auto, fie pe cale judecătorească. În acest caz, judecătorul, neavând criterii prestabilite atunci când vorbim de viață, de integritate fizică și integritate psihică, și atunci judecătorul va stabili. Este strict aprecierea judecătorului în cazul în care se ajunge în instanță să cântărească, să evalueze fiecare situație în parte și să dispună. Cea mai mare despăgubire acordată până în prezent în România unei victime într-un accident de circulație este de 1 milion de euro, bani câștigați în urma unui proces împotriva Companiei Naționale de Drumuri. Ea a fost obținută de o tânără care și-a pierdut o parte din brațul drept după ce o bucată metalică dintr-un element de siguranță a drumului i-a tăiat mâna. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Fiecare vot contează în Parlament înainte de moțiunea de cenzură. Astăzi, la Camera Deputaților a fost scandal după ce socialdemocrații au refuzat să vacanteze deocamdată locul unui parlamentar condamnat încă de anul trecut de Înalta Curte. Este vorba despre deputatul Octavian Goga, afiliat grupului PSD. Proiectul era primul pe ordinea de zi a ședinței de plen, însă când s-a ajuns la vot, a fost trecut pe ultima poziție, ceea ce a stârnit revolta opoziției. Din această cauză, puterea și opoziția au tot luptat până n-au mai votat nimic. Florentina Mihăiță a urmărit dezbaterile. Cu două zile înaintea votării moțiunii de cenzură, deputații USR, PNL și PMP au insistat ca plenul Camerei Deputaților să vacanteze locul deputatului Octavian Goga. Acesta a fost condamnat anul trecut la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere fără permis și sustragere de la prelevarea probelor biologice. Nu ne-am născut ieri. E foarte clar de ce le-a spus la sfârșitul ordinii de zi. Punctul referitor la încetarea mandatului unui condamnat definitiv să fie primul, astfel încât să nu avem emoții că dumneavoastră la ultimul punct veți părăsi sala și veți bloca încă o dată ceea ce blocați de un an de zile. Vrem doar ca legea să fie respectată prin invalidarea mandatului acestui infractor dovedit. Nici după pauza de consultări între liderii de grup nu s-a ajuns la o înțelegere, iar Stelian Ion de la USR și Raluca Turcan de la PNL au revenit la microfon. Plenul trebuie să poată să decidă în ce ordine votează aceste chestiuni, nu staful. Chiar dacă dumneavoastră veți intenționa să fugiți cu cartelele, să le scoateți și să nu votați invalidarea mandatului unui condamnat definitiv, veți avea ghinion, întrucât cvorumul de ședință a fost anunțat la începutul acestei sesiuni de vot. În cele din urmă, plenul a decis ca primul proiect votat să fie vacantarea locului de parlamentar deținut de Octavian Goga, însă aleși și PSD au părăsit sala. Singurul parlamentar PSD care a votat a fost Eugen Nicolicea. El nu a fost de acord cu încetarea mandatului de parlamentar al colegului condamnat la închisoare. Constatând lipsa de cvorum, suspend ședința. Deputatul Octavian Goga a intrat în Parlament pe listele PMP, apoi s-a afiliat grupului PSD. Dacă deputații aprobau prin vot încetarea mandatului acestuia, următorul loc în Parlament i-ar fi revenit unui reprezentant al PMP, ceea ce ar fi însemnat automat și un vot în plus pentru susținerea moțiunii de cenzură. Opoziția acuză actuala putere că încearcă să cumpere voturile parlamentarilor și prin programarea rectificării bugetare imediat după ziua moțiunii. Guvernul anunță că vineri va aloca aproape 1,5 miliarde de lei primăriilor. Sonia Teodoriu ne rezumă situația. Viorica Dăncilă respinge acuzațiile de mituire. Rectificarea este deja făcută și va fi doar aprobată vineri. Oricum, guvernul nu are de ce să fie acuzat de mituirea voturilor dacă banii vin după moțiune, nu înaintea ei, subliniază premierul. Din opoziție, liderul PNL, Ludovic Orban, o avertizează pe Viorica Dăncilă să nu încerce să ofere bani sau funcții parlamentarilor pentru a-i convinge să nu voteze moțiunea de cenzură pentru că ar comite o infracțiune. Dar în acest moment, partidele de opoziție sunt strâns puse doar împotriva cabinetului Dăncilă, nu și împreună. Liderul pro-România, Victor Ponta, care consideră de asemenea că rectificarea bugetară este o șpagă pentru moțiune, anunță că după vot va căuta o majoritate parlamentară cu PSD și ALDE, nici de cum cu PNL, USR și PMP. Liberalii consideră că în caz de victorie, ei trebuie să dea următorul prim-ministru, în persoana lui Ludovic Orban, în timp ce USR este încrezător că actualul cabinet Dăncilă va fi și ultimul dat de PSD pentru o lungă perioadă de timp. Blocaj total la Consiliul Superior al Magistraturii, instituția ce asigură independența judecătorilor și procurorilor. Din cauza absenței mai multor membri, ședința programată pentru ora 10 a fost amânată până după amiază. Trebuie amintit, este a patra ședință care nu se poate desfășura din lipsa cvorumului, în condițiile în care ar avea de dat un vot controversat, numirea șefei secției speciale în prezență în persoana Adinei Florea. Și în timp ce președinta CSM acuză pe absenți de sabotaj, mai mulți reclamă că șefa instituției Ilia Savonea comunică prost și insuficient cu membrii Consiliului. Ne rezumă Anca Grădinaru. La ședințele CSM ar trebui să participe cel puțin 15 din cei 19 membri. Astăzi au lipsit 6. 4 dintre aceștia, în frunte cu Procurorul General al României, Bogdan Licu, au preferat să meargă la o întrunire ținută la sediul Ministerului Public. Aceste absențe au determinat-o pe șefa CSM să ceară ca cei care sabotează activitatea Consiliului prin absență să-și piardă mandatul de membru, iar pe un alt membru al CSM, Gabriela Baltag, să propună ca toți cei prezenți, inclusiv presa, să meargă la parchet după ce absenți. Dacă sunteți de acord, eu vreau să vă spun că sunt dispusă să merg acolo. N-avem altă șansă ca să-i convingem să vină să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, colegii noștri, care primesc o indemnizație consistentă și diurne. În replică, o altă judecătoare, Ana Maria Chiș, a dat vina pe șefa CSM pentru blocajul în care s-a ajuns. Primul, cu două zile înainte convocare, fără să se pună pe ordinea de zi pe EMAP, actele până în ziua de astăzi, da? Imediat, judecătoarea Gabriela Baltag a spus că atunci când le convine, membrii absenți ajung la ședințe chiar dacă sunt convocați și cu 30 de minute înainte. A venit președintele țării și a fost un plen ad hoc, în jumătate de oră, nu știa absolut nimeni și nu am văzut absolut deloc iritată și invocând termenul de 3 zile. De altfel, termenul de 3 zile respectat în toate cele 4 situații amintite de doamna președinte și răstălmăcite de dumneavoastră. Astăzi n-ați fi prima dată. După mai bine de o oră de ceartă, șefa CSM a decis să-l sune pe procurorul general. A revenit în direct după mai bine de o oră ca să anunțe că Bogdan Licu nu i-a răspuns la telefon, așa că a amânat ședința pentru după amiază. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Turcia e pregătită să lanseze operațiunea militară împotriva curzilor din nord-estul Siriei. Anunțul a fost făcut în urmă cu o oră de Ministerul Apărării de la Ankara. Administrația de la Washington a creat confuzie în jurul acestui subiect. Un înalt oficial a lăsat să se înțeleagă că NATO lasă cale liberă unei astfel de incursiuni, în timp ce președintele Donald Trump a declarat că va distruge economia Turciei în cazul unui atac în nord-estul Siriei. Toate pregătirile în vederea unei operațiuni au fost încheiate, a indicat Ministerul de Apărare turc pe contul de Twitter. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat că vrea să creeze în nord-estul Siriei o zonă de securitate unde să-i strămute pe cel puțin 2 milioane de refugiați, aflați acum pe teritoriul țării sale. Președintele american Donald Trump a anunțat că retrage 50 de militari din două orașe din nord-estul Siriei și că nu va participa la vreo acțiune militară în zonă. Mai mult, a amenințat că dacă atacul va depăși anumite limite, el va distruge economia Turciei. Retragerea trupelor speciale din zonă îi lasă descoperiți pe curzi, aliații loiale ai americanilor, pe care turcii îi consideră teroriști. Declarația unui înalt oficial american, citată de France Press, creează confuzie în privința poziției Washingtonului în conflictul din nord-estul Siriei. El spune că Pentagonul nu retrage trupe din Siria, ci doar reamplasează militari în alte baze din interiorul țării. Am ascultat-o pe Sonia Teodoriu. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Zlatan Ibrahimović va juca din nou un amical în România. Starul suedez a fost invitat de Adrian Mutu la o partidă demonstrativă la care vor mai participa alți doi foști mari jucători, Francesco Totti și Andrea Pirlo. Evenimentul va avea loc vara viitoare la Cluj în cadrul Sports Festival. Meciul se va juca pe Cluj Arena între generația lui Mutu de la Națională și o echipă a prietenilor săi în care se vor afla Ibrahimović, Totti și Pirlo. La Sports Festival 2020 va reveni și Simona Halep, care anul acesta a jucat la Cluj într-un demonstrativ la care au mai participat invitat Marius Copil, Fabio Fonini și Daniela Hantucova. Zlatan Ibrahimovic a mai fost în România acum 14 ani cu ocazia amicarului Poli Timișoara Juventus încheiat 2-2. Suedezul era atunci cu echipier cu Mutula Juve. FCSB va disputa două meciuri amicale în pauza competițională prilejuită de dubla echipei naționale cu insulele Feroe și Norvegia. Roșalbaștri au avut liber după remiza 1-1 din derbiul cu Dinamo și se vor reuni astăzi sub comanda lui Bogdan Argeș-Vintilă. Ei vor juca vineri în compania divizionarei secunde FC Argeș la Pitești, iar în al doilea joc de pregătire o vor întâlni sâmbătă pe FC Voluntari în cantonamentul lor din Berceni. La reluarea campionatului, FCSB va juca pe 20 octombrie în deplasare la nou promovata Chindia Târgoviște. Marian Drăgulescu s-a calificat pentru a cincea oară în carieră la Jocurile Olimpice. Cel mai titrat gimnast român din istorie a obținut biletul pentru ediția de anul viitor de la Tokyo după ce s-a clasat al șaselea în finala probei de